अब हम इंशाल्लाह मेन पॉइंट्स लिखेंगे। पांच मेन पॉइंट्स हैं इस रुकू के। पहला पॉइंट है मीसाके बनी इसराइल, इसमें पांच बातें। नमाज कायम रखोगे, ज़कात अदा करोगे, रसूलों को मानोगे, अल्लाह को कर्ज़े हसना दोगे, दूसरा पॉइंट है मीसाक के अज्ज़ा। पहली बात है अहद पूरा करने की सूरत में, दो बातें हैं, तुम्हारी बुराइयां दूर करूंगा, तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। दूसरा पॉइंट है अहद पूरा ना करने की सूरत में चार सज़ाएं हैं, सीधा रास्ता गुम कर दिया, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर फेंक दिया, दिल सख्त कर दिए, क़यामत तक के लिए दुश्मनी का बीज बो दिया। तीसरा पॉइंट है अहद की पाबंदी के लिए रसूल की आमद, सात बातें हैं इसमें, इन्हीं की बातें खोल रहा है जिन पर तुमने पर्दा डाल दिया है, तुम्हारी बातों से दरगुजर कर रहा है, किताबे मुबीन और रोशनी आ गई है, अल्लाह ताला की रज़ा के तालिबों को सलामती के रास्ते दिखा रहा है, अंधेरों से रोशनी की तरफ ला रहा है, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है, हुज्जत तमाम करने के लिए है। चौथा पॉइंट है ईसाइयों के गलत अकीदे की तरदीद, चार बातें हैं इसमें, अल्लाह ताला को कोई उसके इरादे से रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला आसमानों ज़मीन और दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जो चाहता है पैदा करता है, उसकी कुदरत हर चीज़ पर हावी है। पांचवा पॉइंट है यहूदो नसारा की गलत फहमियों की वजाहत, क्या गलत फहमी थी कि हम अल्लाह के बेटे और चहीते हैं लाडले, जवाब क्या है, फिर सज़ा क्यों देता है, तुम भी इंसान हो जैसे और इंसान पैदा किए। अल्लाह ताला जिसे चाहता है माफ़ करता है और सज़ा देता है, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ इसकी मलकियत है, इसी की तरफ सब को जाना है। जी, क्या रवैये सीखे हमने इस रुकू से? नमाज कायम करना, ज़कात देना, दीन की नशर व इशात में हिस्सा लेना, यानी दीन को एक्सपेंड करने में अपना हिस्सा देना, कर्ज़ हसना देना, मुआफ़ कर देना, दरगुज़र करना, अल्लाह की रज़ा को पाने की कोशिश करना, नापसंदीदा रवैये कुफर, सीधा रास्ता गुम कर देना, अल्फाज का उलट फेर करना, अल्लाह के दीन को बदल देना। अमल की बातें क्या हैं? अहद शिकनी से बचना है, इस्तकामत पैदा करनी है, खयानत को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, जिस काम के करने की कमिटमेंट करें उसको पूरा करना है यानी निभाना है, اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ساری باتیں پڑھ کر کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یا عمل کے میدان میں میں وہیں کھڑی ہوں جہاں سے شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اصلاح کر کے آئندہ کے لیے اچھی بات کہنے اور سننے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.